tunaendelea katika kitabu chetu fadhlu at-tasamuh wal-'afw was-safh wa kadhm al-ghayr. Na jana tulisoma mpaka kauli Allah subhanahu wa ta'ala, wa in khiftum shiqaqa bainihima. Na leo tunaanza na hii aya nambari 12. Naam. Sababu fulani mazingira hayako sawa. Tutajitahidi kuongeza sauti au mnaweza kusogea, lakini kutumia maiki hali sio nzuri. Leo tunaanza katika aya ya namba 12. Wa qala ta'ala la khayra fi kathirin min najwahum. Allahu a'lam, leo nitaweza kuendelea, lakini nikisimama sehemu yote mtanisamehe. Qala subhanahu wa ta'ala la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardati llahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Hakuna kheri katika mengi ya kunong'onezana kwao isipokuwa man amara bi sadaqatin, atakayeamrisha kwa sadaka, kwa utoaji wa sadaka, au ma'rufin, au kufanya wema, au islahin baina an-nas, au kufanya sulhu baina ya watu, yote haya ndio kheri. Lakini maneno mengi na maongezi mengi na mashauriano yao mengi na kunengenezana kwao haina kheri ila katika kuamrishana kwa kutoa sadaka au kufanya wema au kutenda mema au kusuluhisha baina ya watu. Anasema Allahu man yaf'al dhalik, atakaifanya hivi ibtigha'a mardati Allah, wa kutaka radhi ya Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, basi tutampa au tutamlipa ujira mkubwa fil akhir juu ya kuamrisha kwake mema, kufanya islah baina ya watu. Shahid katika hii aya illa man amara bi sadaqa au ma'rufin au islahin baina an-nas, hizi maani zote zinasaidia katika at-ta'lif na kutia mahabba baina ya almu'minin. Namba 13, wa qala ta'ala wa in imra'atun, na kama kuna mwanamke yeyote, khafat min ba'liha, ilimbainikia, ilidhihirika, ilionekana kwake juu ya mumewe au mume wake nushuzan, aliona kwake nushuzan. Nushuzan maana yake hamjali, anamsusa, anajiweka mbali naye, hampi haki yake, anamkosoa bila sababu, anaamiliana naye muamala si mazuri. Hizi zote zikionekana kwake, qala au i'radan, i'radan tulisema hamjali, anajiweka mbali naye, la yanamu maaha wala yaksimu laha, halali naye, hampi haki yake, hapati huduma zake. Qala subhana fala junaha alayhima, hakuna ubaya kwao wala hakuna dhambi juu yao. Ayusliha bainahuma sulha, ufanya sulhu, kutengeneza sulhu baina yao. Wasulhu khair, nukufanya sulhu ni khairi, ni bora kuliko kuachana au kuliko kugombana. Kusuluhisha baina yao ni khairi, kwamba wewe kwa mujibu wa sulhu iliyofanyika na wewe umekubali, basi tunakulazimisha kumpangia zamu na kumpa matumizi yake kwa siku au kwa mwezi au kwa wiki, unampa kadhaa, analazimishwa kwa matumizi fulani, ampe budget fulani, kwa sababu yeye hampi huduma. Allah subhanahu wa ta'ala anasema si vibaya, hakuna ubaya ufanya sulh, na hata kama analazimishwa na alqadhi au na yule ambaye atasimamia hii sulh, anamlazimisha zawj, mume, kwa gharama fulani kila baada ya kadha muda fulani. Wa uhdhirat al-anfus ash-shuh, japo nafsi, anasema Allah, zimeumbwa juu ya ubakhili na uchoyo, nafsi zetu zinakuwa ngumu katika swala la utoaji wa hela, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia wa antu in tuhsinu, mkifanyana wema, fanyana ihsan, watattaqu, na mkamwogopa Allah, fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira, hakika Allah ni mjuzi, anayajua yale mnayoyafanya, habari zake zote anazo. Walan tastati'u an ta'dilu baina an-nisa, na hamtaweza kamwe, abadan, aslan, hamtaweza kufanya uadilifu baina ya wanawake. Ukiwa na zaidi ya mke mmoja alafu ukasema mimi nitatengeneza uadilifu mia kwa huyu na mia kwa huyu katika kila jambo, la yumkin dhalik, haiwezekani. Haiwezekani khasatan al-adl fi al-qulub, fanya uadilifu katika nyoyo ni ngumu. Huyu wa kulia ni mpole, anakutii, anakusikiliza, ana lugha nzuri, ana uadili, ana huruma, ukimsema hajibu, anajitihada kubwa katika kukuhudumia, tofauti na yule wa pili. Ukiingia bila ya kusema, yeye anasema, ukimpa neno moja anakupa kumi, hawezi wakawa sawa, wallahi, fi alqalb. Lidhalika an-nabiy sallallahu alayhi wasallam anasema alipofika katika hili swala la kugawa, kuwapa haki zao kwa yale yaliyokuwa katika nafsi yake, katika moyo wake, si mnafahamu kwamba aliulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, man ahabbu an-nasi ilayka, qala Abu Bakr, akasema Aisha, qala min ar-rijal, akaulizwa katika wanaume, akasema baba yake. Lakini alipojibu akaanza kukumtaja Aisha, qala Aisha. Je, hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam si mwadilifu? La, si makusudio yake, ni mwadilifu, lakini huwezi kugawa mapenzi. Na unaweza ukagawa uadilifu wa nje, lakini wa ndani si rahisi. Wallahu subhanahu, na yeye sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasema, allahumma la tuakhidhni fima la أملك وسنشكلية كتكيالي أم بيمس يميليكي لكن لكوا أنا واكتيسة أنا فانغزام أكفيك كوهوي وأنا السلام عليكم عليكم السلام بيبي هالزين وزيمة من غير مقاربة بلا كسوغي ليانا ولا أنا أنغلي هالزاو ولي واناكي ووتي مبقى أفيك كتكيالي أم بيمس نزامو ياكي أنا فاني هيبي صلى الله عليه وسلم لكن angalia na katika wakati wa maradhi yake ya kuondoka duniani kila siku alikuwa anasema lini siku ya Aisha lini Aisha ni mzuri sana la Aisha inawezekana alikuwa Allah amemjalia na jitihada kubwa sana katika kumtii na kumsikiliza na unajua al-ihsan yasiru al-qulub hatusemi wale lakini Allah subhanahu wa ta'ala faddala ba'dakum ala ba'd yani fadhilisha baadhi yetu juu ya baadhi unaweza ukamwona huyu usimpende ukumwona tu na unaweza ukamwona huyu ukampenda haraka kwa nini qala sallallahu alayhi wasallam al-arwah junudun mujannada ma ta'arafa minha talaf وما تناكر منها اختلف ونيذا وكمكوت امتو اكاينجيه katika nafsi yako haraka moja kwa moja wewe humjui wala humfahamu na unaweza ukamwona mwingine wala humpendi hata akifanya kila namna la yadkhul fi qalbi Allah subhanahu lakin amara Allah bil adl Allah ametuamrisha tufanye uadilifu la tadhlim usimdhulumu mtu yote usimnyime mtu haki yake usichupe mipaka anasema subhanahu wa ta'ala katika aya tulisoma wala tansaw alfadla bainakum na hata katika maadui anasema mola wetu subhanahu wa ta'ala wala yajrimannakum shana'a wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'diluhu aqrabu littaqwa yaani wadui fulani ndio baina yenu na baina ya watu fulani sikupelekeni kukuta kufanya uadilifu fanyeni uadilifu ni nani ambaye sasa hivi anadhulumiwa na mtu alafu akasema Allah amsamehe tu au Allah subhanahu wa ta'ala yeye mwenyewe anajua namna ya kumhukumu lakini wallahi amenidhulumu amenisingizia alafu kaishia katika hii mipaka ananisema mimi sijamudhi mimi sijamtukana hamna kuvuka unajilazimisha mtume wako sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasema akiomba dua wa as'aluka kalimata alhaq fi ar-ridha wal ghadab ewe mola ninakuomba neno la haki wakati wa kuridhika na wakati wa kughadhibika yani kukasirika unamwomba Allah kuwafikishe utamke neno la haki ukifurahi unatamka haki usichupe mipaka kwa yule unayempenda wala usichupe mipaka kwa yule unayemchukia unasema neno la haki unakuwa ni mwadilifu hii ni akhlaq alislam sasa anasema hamtaweza kufanya uadilifu baina yao wala uharastum hata kama mtafanya jitihada kiasi gani hamtaweza isipokuwa fala tamilu msielekee sana upande mmoja katika sehemu moja msibezi sana mkaelekea katika upande mmoja sana kuliko upande wa pili fatadharuha kalmuallaqa mkamwacha yule upande wa pili kalmuallaqa kama aliyetundikwa aliyeninginizwa mara kulia mara kushoto hajulikani yeye ni mke au sio mke haji mara unampa mara unamnyima je mimi ni mke au ameniacha la usimili sana kwa upande mmoja na ukamwacha yule apate taabu na ateseke hali yake yeye bado anakudai haki yuko chini yako wa in tuslihu wa tattaqu na mkitengeneza kifemu mkitengema weka sawa na mkimugupa Allah subhanahu wa ta'ala katika kuamiliana baina yenu mkifanyana ihsan Allah subhanahu wa ta'ala kana ghafura rahima kwa yale makosa yaliyopita mapungufu yenu, yeye subhanahu wa ta'ala mwenye kusamehe, mwenye huruma. Namuomba Allah tusamehe na tuingize katika rehema yake. Aya nyingine namba ngapi? 14. In tubdu khaira, mkidhihirisha khairi, kidhihirisha mkiudhihirisha wema, au tukhfuhu au kuificha, au ta'fu an su, au mkiyasamehe maovu, fa inna Allaha kana afuwan qadira. Allahu akbar. Au ta'fu an su, mkiyasamehe mabaya, ubaya fulani ulifanyiwa, ukisamehe, ukipuuza, alafu ukataka radhi zake na malipo yake, wewe ukilipiza utapata faida gani? Na Ustaz Salim, kuna mtu amekutukana, amekusema, amekuudhi, amekutaja kwa ubaya, yote ni batil na wachuki, wala hana sababu zaidi isipokuwa tu anakuchukia, na wewe ukalipiza, unapata faida gani? Hakuna faida. Lakini angalia Allah anasema mkisamehe, fa inna Allah kana afuwan, atakusamehe wewe pia. Afuwan ni mwenye kusamehe, mwenye kustiri, na muomba atustiri. Qadira ni mweza juu ya kulipa, atamlipa yule vile vile juu ya dhulma yake, na anaweza kukulipa, lakini kwa sababu wewe umesamehe atakusamehe. Samahana Allah ajma'in. Semeni amin. Allah tusamehe sote. La ilaha illa Allah. وقال تعالى 15 فبما نقضهم ميثاقهم. هي آية مشوكة جوا ما يهودي أو كجيل ما يهودي. باسك وسباب يكفونجا أهادي أو أهادي كواو. لعناهم تلولاني اليهود. يوكروفي هكونا في يمبل وكروفي كما ما يهودي. تلولاني وجعلنا قلوبهم قاسية لا تكفاني نيوزاو هو نغوم أو أنا هروما لنمانا هكونا واتو أنباو يحبون المال حبا جما عظيما بلا مباكة كما اليهود وإلا الربا ناني أنباو ambao wanaeneza sana riba kama sio Mayahudi. Yahudi, Allah aliwalani na akafanya nyoyo zao kuwa ngumu, hakuna kusaidiana wala hakuna. Yuharifuna alkalima an mawadhihi, wanayabadilisha maneno ya Allah na mahala pake, tukaya na sehemu zake, nasudia maani zake na lafzi zake, zinabadilishwa badilishwa, imma ubadilishaji wa kilafzi au ubadilishaji wa kimaana, ubadilishaji wote unafanyika kwao. Wanasu hadhan mimma dhukiru bihi, na wakaacha sehemu nyingi ndani ya Taurat miongoni mwa yale waliokumbushwa nayo, wengi wakayaacha ni kwa ajili ya maslahi yao na kwa ajili ya hadhi za dunia ambazo wanazitaka wao. Qala wala tazalu tattaliu ala kha'inatin minhum, Allah anamwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na bado unaendelea kukutana na khiana zao hao Mayahudi wal Madina ambao wanaishi na mtume sallallahu alaihi wasallam, anafanya mkataba nao, makubaliano ya amani, waishi kwa amani, kila mmoja asimdhuru mwenzake. Lakini Yahudi ni watu wa khiana, ni watu wa hadada, hawakubali kuishi kwa amani kwa wema, na hakuna kama Waislamu katika mikataba ya amani. Wallahi almuslimun, mashaallah. ni watu ambao wanapenda kuishi kwa amani na wanatakia watu khairi, illa man shadda, isipokuwa wale ambao wametoka, kal khawari, na waliokuwa katika mfumo wao. Kala wala tazalu tatalu ala khainati minhum, ni watu wenye kufanya khiana, unaendelea kupata na kugundua khiana zao. Illa qalila minhum, isipokuwa wale wachache miongoni mwao. Ni watu wema, ni wana akhlaqi njema miongoni mwao, hawafanyi khiana. Allah anamwambia juu ya hao wachache, fa'fu anhum wasamehe, wasfah, na wapuze. Inna Allaha yuhibbu almuhsinin, hakika Allah anawapenda wafanyao wema. Ja'alana Allah minhum. 16. Waqala ta'ala ya ahla alkitabi, ni watu wa kitabu waliopewa kitabu. Ni nani hapa badawi? Yahudi na Nasara. Si ulmajus? La. Wala baniani? La. Wala hindu? La. Kwa nini mayahudi na manasara peke yao unawachagua? Ahsanta, Allah amewapa kitabu. Na hawapo sasa hivi? Wapo. Na yule ambaye anasema hapa wapo, anakosea. Hapana, wapo. Si wanatumia Taurati mpaka sasa hivi Yahudi? Ndio, wanatumia Injili mpaka sasa hivi. Lazima iwe Injili, ndio ile Injili ambayo wameishusha Allah na haijabadilishwa. Si Allah ametutajia kwamba Injili imebadilishwa? Na wao kila siku wanaendelea kuchapisha injili za ajabu ajabu tofauti tofauti. Kwa maana wapo wanaendelea, ahlul kitab, al-yahud wa al-nasara. Qad ja'akum, amekwisha jieni, rasuluna, mtume wetu, yubayinu lakum kathira, anakubainishieni mengi na mengi, mimma kuntum, miongoni mwa mliokuwa mkificha, minal kitabi, mimma kuntum tukhfun, miongoni mwa yale mambo ambayo mlikuwa mkiyaficha katika kitabu, yani katika wahi na katika hukumu za Allah, mnazificha, hamtaki zidhihirike, zijulikane, zisomwe, zibainike kwa wafuasi wenu, kwa ajili ya maslahi yenu, mnazificha. Basi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuja kutubainishia yale ambao walikuwa kiaficha. Wayabu an tadhir, na husamehi mengi, anasamehi mengi katika yale. Qad ja'akum min Allahi nurun, hakika mikushajieni, kujieni, min Allahi, kutoka kwa Allah, nurun, ni nur, nur hapa al-Qur'an. Au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni mtume sallam, ni nur, nurun ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa kitabun mubin, na kitabu kinachobainisha, kinachoweka wazi ahkam, mambo mbalimbali ndani yake. Yahdi bihi Allahu, wa hicho kitabu uongoza Allah, man ittaba'a, wale wenye fuata ridwanahu, radhi yake, subul salam, katika njia za amani, njia za salama, anaongoza katika zile njia, anawabainishia zile njia. Allah atuongoze katika njia iliyonyoka. Wa yukhrijuhum min adh-dhulumati, na huwatoa katika giza, ila an-nur, kuwapelekea katika nur, biidhnihi, kwa idhni yake, alhidayah biidhnillah, wadhalalu biidhnillah. Naam, faman yuridillahu an yahdiyah yashrah sadra al-aya, waman yurid an yudhillah yaj'al sadrahu dayiqan. Yule ambaye Allah akitaka kumwongoza, analainisha moyo wake, kifua chake anakifungua, anakijalia kifua chake kiko tayari kupokea haki. Wal aksu bil aks, na yule ambaye Allah hataki kumwongoza, basi anamweka mbali na haki na kheri, na kifua chake ni kwa kigumu, moyo wake ni mgumu, hayuko tayari kupokea haki, na'udhu billah. Wayahdihim ila siratin mustaqim, na huwaongoza katika njia iliyonyoka. Hadana Allah ajma'in. 17 قال تعالى وكتب محل الشاهد نان يتبينيشي محل الشاهد كتكهي آية يا أهل الكتاب آية 16 سيست نصوم كتك كتاب العفو نام سمهيانا ويعفو عن كثير ويعفو. أي والله أنا سميه صلى الله عليه وسلم أحسنت ويعفو عن كثير. طيب 17 وكتبنا عليهم فيها najua nyinyi tunasoma lugha ya Kiarabu hapa sisi tunasoma lugha ya Kiarabu kwa sababu tunatafsiri neno kwa neno. Allahumma iftah alaina wa katabna, katabna maana yake faradhna, tumefaradhisha juu yao. Kuandika hapa kwa maana ameandika amefaradhisha juu yao fiha, fiha yani ndani ya Taurat, ama faradhisha juu yao katika Taurat أن النفس بالنفس يقوم بنفسي هواك ونفسي وكيو نفسي ونواوا والعين بالعين يعني جيشو هتبولوك وجيشو في القصاص ها؟ النفس بالنفس أتكيو نفسك ومقصودي أنواوا na atakaitoboa jicho kwa maksudi jicho lake litatobolewa. Wal anfa bil anfi, na vile vile pua kwa pua, ikikatwa pua yake pua yako itakatwa. Hadha al adl, na Allah subhanahu wa ta'ala amepitisha pitisha uadilifu huo katika Taurat, sio katika Qur'ani peke yake. Hapa anasimulia kwamba amefaradhisha juu ya Yahudi ndani ya Taurat hizi habari, na pia imekuwa ni sheria kwetu sisi. قال والأنف بالأنف نقوى قوى والأذن بالأذن نسكيو قوى منكات السكيو لكي نسكيو لكي لتكاتو والسن بالسن نجينو هنغنوليو قوى جينو أو كنغنوليو قوى جينو والجروح قصاص نجراها kwa jiraha, kwa maana ukimjuruhi Allah subhanahu wa ta'ala amepitisha jiraha, itakuwa kwa jiraha, kwa kisasi, yani mtatiliana jiraha kwa kisasi. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffara, fahuwa kaffaratun lah, na yule atakayemsamehe alimdhuru, alimpiga, alimfanya, basi itakuwa ni kafara kwa aliyesamehewa. Katika sheria lazima afanyiwe kisas, alipizwe, lakini yeye amesamehewa, inakuwa ni kafara, dhambi yake imefutika au amesamehewa juu ya ile dhambi. Wa mahallu shahid, faman tasaddaqa, ya tasaddaqa maana yake ameijalia kosa lake kwa kumsamehe, kama ni sadaqa, amefanya sadaqa juu yake kusamehe, kumsamehe. Allah yusamehna. 18 na kwenda haraka ili sauti sije kukatika kwa sababu muda si mrefu utaagana. Waqala ta'ala, ya Allah tufanye pesi kana Sheikh Sheikh Muhammad al-Amin al-Shinqiti rahimahullah anasema, Sheikh Muhammad al-Amin al-Shinqiti ni alim mmoja katika ulama wa Madina, ina asili yake Mauritania, lakini alikuja mwanzo wa dola ya Saudia, akashuka katika mji wa Madina. Basi Sheikh bin Baz na mufti wa Saudia umempokea, na kutokana na ilmu yake na upana wa maarifa alikuwa nayo, si katika dini pekee yake, katika mambo mbalimbali amekabidhiwa nafasi kubwa sana katika chuo cha Madina, kitengo cha tafsiri, na alikuwa ni ahlul ilmu, wakimsifu au wakitaja sifa zake wanasema ni maktaba inatembea. alikuwa akiingia katika aya moja anaanza kuisoma aya, alafu anataja zile riwayati zake katika Qur'an, riwaya zilizokuja katika hii aya, ikhtilafati zile, imekuja kwa riwaya hii, imekuja kwa lafzi hii, imekuja kwa lugha hii. Akimaliza anakuja katika zile ahkam za grammar yake, nahwu, anasema hii sehemu kadha, hii sehemu marfu' kwa sababu kadha, hii sehemu marfu' kadha, hii sehemu. Akimaliza anaingia katika ahkamul fiqhi, anasema sasa mpaka amalize aya, Allahu akbar, wala hashiki karatasi kama sisi, wala haangalii, wala anatungumzo hivi. Masha Allah tabarakallah, Allah amemruzuku. Lakini alikuwa anabeba itikadi ya al-ashaira, wanakanusha sifa zote za Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa sifa saba. Na huyu ni hatari kukabiliana naye au kuhojiana naye, kwa sababu hakuna anayeweza kusimama mbele yake wala kumhoji wala kumjadili, na kuwepo kwake ni hatari kabisa. Yani anaweza kawachota umati wote. Allah subhanahu akikaa katika sehemu kiti chake, Allahu akbar, ni muujiza. Sasa Sheikh Mufti wa Saudi akasema huyu mpeni vitabu vya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, kwa sababu Ibn Taymiyyah katika wakati wake ilikuwa hivyo. Wale wote ambao walikuwa wanakabiliana naye wanamsema, wanamzulia tu, akiletwa mbele ya mtawala, mtawala mwenyewe anabadilika. Sasa akasema mpeni dar taarud al-aql wal-naql Ibn Taymiyyah, mpeni al-fatawa, mpeni vitabu vya Ibn Taymiyyah. Alikuwa ni ajabu, miongoni mwa ajabu ya Allah. Akasoma kwa vitabu vya Ibn Taymiyyah, akaacha msimamo la Ash'ari, akashika msimamo wa Ahlus-Sunnah wal-Jamaa katika majina ya Allah na sifa zake. Allah mrehemu, aliwasomesha mashehu wengi ambao mnasikia majina yao sasa hivi, ni yeye ni mwalimu wao. Shahid alikuwa anasema naweza nikahudhuria darasa mimi mgonjwa, akianza tu kusoma darasa tu baradhi inaondoka taratibu taratibu mpaka amalize darasa. 18, Allah sidi. Haya ziko nyingi ha? Mashaallah. Heri kubwa. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu, ayni mlioamini, man yartadda minkum an dinihi, atakayacha miongoni mwenu dini yake, a'udhu billah. A'udhu billah. Basi hivi karibuni, fasaufa yati Allahu, hivi karibuni Allah atawaleta watu ambao yuhibbuhum, yeye anawapenda, wayuhibbunahu, na wao vile vile wanampenda. Allahumma ij'alna minhum. Ukipendwa na Mola wako na ukimpenda Mola wako ni sifa ya khairi leo. Adhillatin 'ala almu'minin, mahallu shahid, wanyenyekevu wa waumini. A'izzatin 'ala al-kafirin, na wenye nguvu juu ya au kwa makafiri. Wa salaam wa rahmatullah. Angalieni siku zote ukiwa wewe ni mnyenyekevu kwa waumini, wewe ndiye lillahi miongoni mwa hao. Allah yuhibbuhum, anawapenda na wao wanampenda. Lakini ukijikuta wewe uko mbali na hiyo sifa, adhillatin ala almu'minin, wanyenyekevu ni wapole kwa ndugu zao waumini, lakini ala alkafirin shadidin, hawana ukaribu na kufara illa kwa kadri ya alhaja, kwa miliani ha na alhaja na kuwalingania watakia kheri. Lakini katika imani yao, dini yao, itikadi zao, mila zao, la, na kwa wakali sana katika hili swala. Sio kwamba unaalikwa, ndio unakualika katika Christmas yangu, katika Pasaka, katika hivi, wewe unakuwa unajua jirani yako. Ah? wanatoka naye mbali, baba yake amekufa, nataka nishiriki katika mazishi, dini yetu haikubali. La, mimi na imani yangu tuheshimiane. Adhilla ala al-mu, lakini baina yao tasangalieni sisi waumini. Sasa hivi ni mtu anaweza akaudhiwa na ndugu yake akaacha kusalimiana naye miezi na miezi. Ahiana ni vitu vya kawaida, ni kutofautiana katika kutokuelewana, au kaingia mtu kufitinisha baina yao. Vipi utaipata hii sifa? Yuhibbuhum wa yuhibbun, wallahi kazi. Lakini ukijaribu kumwomba Allah akuongoze katika hii tabia, ukawa hivi, Ar-Rahman atakupenda. Yujahiduna fi sabilillah, wanapigania dini yake katika njia yake. Wala yakhafuna, wala haogopi laumata laim, lawama ya wanaulaumu. Jamaatul fasad wanaitumia hii aya dalili juu ya fasadi yao. Naelewa nakusudia jamaatul fasad, si jihad, fasad. Jamaatul fasad yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna lawmata laim. Tayyib, la takhaf. Kwa nini unajificha? Kwa nini usitoke moja kwa moja ukabiliana nao? Kwa nini unasababishia Waislamu wenzako matatizo? Wesu, la takhaf, toka, dhihirisha, kabiliana nao uso kwa uso. Wao kwa ndege zao, kwa bunduki zao, na wewe kwa visu vyako na mapanga yako. Sula takhaf. Baadhi ya wanaharakati katika Falastini wanaenda wanamuua Myahudi mmoja, wanawachokoza wale Mayahudi wa Israeli. Askari mmoja wanamuua, mmoja tu. Sasa angalia athari za kumuua huyo askari juu ya wale Waislamu, wale watakimbia, Allah alamu wanapotea wapi. Zitakuja ndege, zitashusha mabomu juu ya wale wakazi wa eneo hilo lile. Misikiti itasawazishwa na ardhi, majumba itawasawazisha, itavunjwa vunjwa, yatavunjwa, yatasawazishwa na ardhi, na watu watazikwa chini katika majumba yao. Kwa ajili ya nini? Wanaweza wakafa 150, 80, 70 zaidi, kwa ajili ya mtu mmoja. Na kwa ajili ya huyu mtu mmoja wanaonekana wamefanya jihadi kubwa sana, lakini angalia athari zake. Siku zote al-Khawarij la yaqilun wala yafhamun wala hawana kuzingatia takdira al-masalih, maslahi na mafasid. Wallahi siku moja nasafiri, natoka nchi fulani narudi, tumeshuka transit sehemu fulani, nimesimama katika foleni, waliokuwa mbele yangu si Waislamu, waliokuwa nyuma yangu mimi peke yangu na kanzu yangu na kofia, nimetolewa mbele miongoni mwa wale watu wote. Wewe mtoweni huyo, akanitoa. Kwa nini? Nilimfanya kosa gani? Mimi si mpita njia, ha? Mimi sio musafir. Msafiri ana taabu gani? Tayari, kwa sababu wapo watu ambao wanabeba hiyo fikra, wanafanana na mimi katika mavazi, wanafuga ndevu kama mimi, wanavaa nisfu saki kama mimi, na wanazungumza kwa lugha hiyo. Sasa wanataka kujua sije kawa ni miongoni mwao huyu. Naam. Ehe, wewe Sheikh wako nani? Sheikh wangu Muqbil ibn Hadi al-Wadi ibn Baz ibn Uthaymeen al-Albani al-Fawzan. Hao ndio Sheikh wako. Dhehebu lako mimi Salafi. Mimi ni Salafi. Unasimama juu ya Usama bin Laden, nasema Usama bin Laden moja mbili tatu. Al-Khawarij ni watu wasiokuwa na akili, ustadhi. wanakutanguliza safu ya kwanza mbele wale wote wazungu. Khawariji wanatupa shida sana, kwa sababu hawaelewi. Ni hamasa, wanataka kuinusuru Uislamu lakini bila ya ujuzi, hawajui wala hawafahamu. Angalieni mtume wetu Muhammad, si vibaya tukitoka kidogo na tutarudi katika darasa. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa Makka miaka mingapi? Si miaka 13? Ha? Alikuwa na kale washirikina, anapita naona masahaba wanapigwa, wanaumizwa, wengine wanauawa, ni miongoni mwa waliouawa Yasir baba yake Ammar, na Sumayya mama yake Yasir, mama yake Ammar bin Yasir. Hao sio walikuwa wanapita na waangalia wakiteswa katika jangwa la Makka. Wewe mwenyewe ukiambiwa vua viatu vyako tembea katika ile jangwa huwezi, lakini walikuwa wanavuliwa nguo zao, wanalazwa, wanaadhibiwa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anapita, wanasema ya Rasulullah, anasema sabra, sabran ala Yasir, wena subira hiyo ifaini familia Yasir, fa inna maw'idakumul janna, hakika ahadi yenu mwisho wenu ni aljanna. Hana uwezo wa kuwasaidia. Angekuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katika zama zetu, wangesema wallahi huyu mnafiki mkubwa ananapokea mshahara kwa Marekani, kwa Bush au kwa Obama. Ni shekhi gani amenyamaza kimya? Tutoke, hatutaki udhalili, hatutaki wanahamasijana, twendeni, tutoke. Wakifika katikati wanakimbia, kila mmoja anatafuta njia yake. Na sehemu ya kwanza katika dini anaanza kutoa dini yake. Kama ana ndevu ananyoa ndevu zake, kama ana kilemba anatoa kilemba chake anakitupa kabisa, kama anavaa kanzu, kanzu yake anaitupa. Anavaa nini? Nyinyi mnajua anavaa nini. Almuhimu atavaa kap au kepu, atavaa, almuhimu anabadilisha katika ile sijulikane. Na wengine wanavaa msalaba, na wengine wanavaa, anatembea na Biblia kabisa anatia mfukoni, ili asijulikane, ili asishikwe wala asijulikane. Wakimkamata wanamuona na msalaba, wanamuona na ana Bible katika mfuko wake. Hadha huwa Islam, hadha huwa jihad. Tulieni, someni dini yenu, acheni hamasa. Sababu ya hamasa ni mashekhi wao wa hamasa. Eh, wallahi mashekhi wa hamasa. Lakini leo tungejaribu kusoma dini yao, wakaangalia mtume wao sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hata Rasulullah alikutana na hali kama hizo katika ulinganizi wake. Kuna wakati fulani anatumia lugha nzuri, kuna wakati fulani anakuwa mkali, kuna wakati fulani anaamiliana yeye na miliana na serikali mbalimbali, viongozi mbalimbali, watawala mbalimbali, raia mbalimbali. Kwa nini hao wote wanamkubali, wanampenda? Mpaka kuna baadhi yao wanasema Muhammad ana uwezo wa kuongoza dunia hali ya kuwa yeye anakunywa kikombe cha kahawa, na wenyewe wazungu wanamchagua kwa namba moja katika ungwana na uaminifu na adabu na akhlaqi. Rasulullah wakimkamata ni mtu wa taarifa za habari, ni mtangazaji. Akikamatwa tu wanamweka mbele ya kamera, alafu bendera lao nyuma yake, wanamchukulia kwenye moving camera. Haya, sema Allahu Akbar, chinja, alafu wanarusha katika YouTube. Hadha huwa aljihad. Kweli kuna mtu atakubali kuingia katika Uislamu wewe unamchinja mtu kama hivi? Atakubali mtu kuingia? La, nahnu tunatakalam, tunazungumza kwa haki, kwa haki. Kuna wakati tulikuwa tukiwasema hao makhawari, wallahi unawaogopa kabisa, una hofu. Alhamdulillah saidi kidogo. Kuna wakati huwezi kusema, ukisema utachinjwa wewe. Kuna mtu mmoja siku moja nilimgusa mwaka 99, ni kabla September 11, nilimtaja Usama bin Laden na matatizo yake, kwa sababu watu hawamjui Usama bin Laden. Kai akanishika hapa, akanipandisha juu, akanitupa hivi mpaka chini. Kwa nini unamsema Usama bin Laden? Huyo mtu sasa hivi ni salafi. Nikimkumbusha na unaibu. Allah tuongoze. Yaani hamasa sababu yake. Tayeb, tulisha wapi? Yujahiduna fi sabilillah. Alafu mpaka sasa hivi mimi nashangaa kwa nini Waislamu wamenyamaza. Sijui asilimia kubwa katika jamii ya Waislamu hizi fikra za khawarij zimeingia katika nafsi yao, mimi sijui iko nje gani. Ah, sifahamu. Inawezekana wallahu aalam kwa sababu asili ya watu ni katika tabia za katika damu zao kuwachukia watawala wao. Hii ni kawaida. Wanawachukia watawala. Kawaida ya watu. Mpaka mtawala awe mkarimu. Akiwapa wanachotaka, leni vyakula vizuri, hata kama ni Myahudi, hata kama ni mal'un watampenda. Kwa hiyo leo usikweni. الناس يحبون من أحسن إليهم. يا أخي ويزك أنت في الدنيا لست في الآخرة. أنباء يتكبوا ونتوتاكا بلا يكبت تابوا لمفل من موجة فتياك الرحمن سبحانه وتعالى في الجنة هكا دنياني وسيداني يقوم بوي وتفات متوالى أنباء وتريذيك نائمية كومية يعني بن أدام نفموجة لو بن أدام وكنا مفنقوفياك أنا مزورياك ونشركيا نائكة كويمة na usimtii katika makosa yake na katika uishi katika amani na usalama salama, kwa sababu kumchokoza na kumuua yatengeneza madhara makubwa katika jamii. Sababu yake ni hamasa. Lakini ukimpa haki yake kama alivyokuambia Rasulullah, wapeni haki zao hao watawala, wapeni haki zao. Wasalu Allah alladhi lakum, na haki zenu muombeeni Allah akupeni haki zenu. هذا هو هذه هي طريقة السلف نجي يا وجاوم ولتنقولية طريقة يا محمد صلى الله عليه وسلم ناولي مليانا وتوالى مليانا سبحان الله سسا ونذا كم كمات متنقزاج موجة هالا أو أنتم موجة كاجك وجيني وتليتو مسكين هجوي ولا هيلوي وكم كمات وكم ويكم بليا كاميرا وكانزكو nafsi yako wewe mwenyewe yani walimkamata yes Daesh al-Qaeda wa Syria kumkamata jamaa mmoja alafu wakamweka katika kisanduki fulani na wakatengeneza njia za petroli, wakamimina petroli juu yake, alafu wakatengeneza njia mpaka kule mpaka hivi, alafu wakawasha wakachoma moto. Sasa petroli kawa inamfuata mpaka wakamchoma moto. Ahlu alilm wanataja hivi, masahaba wanafundisha mtu ukitaka kumuua. Rasul sallam naha anil muthla, amikataza muthla. Almuthla ni kufanya mtu kama hivi, idha qataltum fa ahsinu, fanyeni vizuri katika kuua. Unakata kichwa chake kama anastahiki, si unamchoma kwa moto binadamu unamwadhibu. Mwili ni milki Allah, si milki yako wewe. Huna haki ya kumuua kama unavyotaka wewe. Sasa wanamchoma kwa moto mtu ana, alafu picha inatoka dunia nzima wanamwangalia mtu anadhibiwa. Kweli hadha fitru Islam. Huu ndio Uislamu. Uislamu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam angalieni. Ukitaka kuingia katika Uislamu ndio Uislamu. Utaingia kweli? Hamna nani anaingia. Hamna mtu anaingia. Kwa hiyo hakuna watu ambao wanafukuza watu katika dini ya Kiislamu kama magaidi na makhawarij. Hakuna kama wao. Kwa matendo yao na tabia zao na akhlaq na ujahili wao. Wallahi alazim. Kwani tahadhari sana. Sio ukasema namsikiliza huyu kwa sababu ana fasaha sana. Anaongea vizuri sana. Unaweza ukaacha masomo yako na ukaenda kutafuta pori. Na msitu wote ukajificha ndani yake. Alafu ukishindwa na maisha huko ndani unaanza kutafuta njia ya kurudi. Utarudi vipi? Tayari jina lako limeshajulikana na wewe ni wanted. Unatafutwa. Utaweza kurudi tena? Basi mwisho itakuwa ni katili. Unataka kuua, unataka hatima yake, unakuja waua watu ambao hata hawana akili. Ni watu ambao au askari kwenye vituo. Kwa nini wanauliwa? Wamefanya nini? Ha? Kwa nini? Wewe ni mtawala, wewe ni kiongozi, unaenda kuua hao? Allah atuongoze. Sisi hatuzungumzi hivi kwa ajili ya kumridhisha fulani, tunazungumza aqida. Haya maneno katika msikiti unazungumza takriban miaka 10 ndani ya khutba baada ya Jumaa, na tangu 99 nazungumza tamam maneno haya. Ndio ninazungumza, tunazungumza diyani, itikadi lillah. Atakayekubali ahlan wa sahlan, akataa na tulipata maudhi makubwa kwa ajili ya hii lugha, lakini hatusemi tulipata maudhi makubwa kwa ajili ya kuitumia hii lugha kufikishia watu haki, kwa sababu wengi watu wameathirika na fikra za khawari. Ndio maana mpaka sasa hivi pamoja na iliyotokea na mitazamo na misimamo ya kikhawari ambayo inanasibishwa na Islam, je, mnasikia jamii ya Waislamu wanazungumza ile swala katika vyombo vya habari, kwenye TV, kwenye magazeti, mashehe na kusudia? La, ila masalafi peke yao wanatahadharisha watu na ile swala, na wao pia wanazungumza kwa makini, kwa sababu kuna kipindi fulani hali ilikuwa ni hatari, mtu hawezi kuongea. Ukizungumza watakuja kwenye dirisha lako na kurushia hapo, inakusambaratisha wewe na familia yako. Sawa, si mtu wa kwanza anakufa. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam anasema atakayeuliwa na makhawarij ni shahidi, ni shahidi. Al-Khawarij qatalu as-sahaba. Kwani Ali ibn Abi Talib aliuliwa na nani? Al-Khawarij. Uthman radiyallahu anhu aliuliwa na nani? Al-Khawarij. Wewe ukiuawa na al-Khawarij anta shahidi. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إبيو ديبيو نفضل يا الله هم فهم تكاي والله واسع عليم. واسع عليم الله لمن يوسع كتك رحمياك لمن كتك خير ذاك رحمياك رحم ذاك نمجوزي الله تنجيزي كتك رحمياك ترزوك كتك فضل ذاك. ومن التيسى وقال تعالى الشاهد في الآية يحبهم ويحبون محبة بين المؤمنين كذلك أذلة على المؤمنين. أظن هذا هو محل الشاهد زين. أذلة على المؤمنين وننيكيه قومين. قمنا تيسى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح hakuna juu ya waumini walioamini na wakatenda mema dhambi, fima ta'imu, katika yale walioionja walioitumia, anafsudia katika pombe kabla hajaharamishwa, hakuna dhambi juu yao kabla haijaharamishwa, kwa sababu walikuwa hawafahamu. Fima ta'imu, katika vile waliovila au katika ile walioionja katika pombe, idha mattaqaw, madamu wao watamcha Allah, yani katika mustakbali wao, katika siku zao za mbele, waamanu wakamwamini, wakaamini, waamilu salihat, na wakatenda mema, thumma ttaqaw, kisha wakaongezeka katika ucha Mungu, waamanu na katika kuamini, thumma ttaqaw, kisha wakaongezeka zaidi na zaidi katika ucha Mungu, wa ahsanu, mpaka wakafikia daraja ya ihsan, kumwabudu Allah kana kwamba wanamuona, na kama hawamuoni basi yeye anawaona. Wallahu yuhibbul muhsinin, na Allah anawapenda wenye kufanya ihsan. Ja'alana Allah minhum. Shahid nani utajia mahali shahid? Wallahu yuhibbul muhsinin. Mtu mwingine utajia mahali shahid au tunaipitisha? Naam. تقوى أحسن أحسنت كونزير تقوى أحسن بك مش تقوى أحسن. عشرين وقال تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون حقيقة سيسي تنفهم نتنجوى إنه يقوامب ليحزنك ينكهزنيشا yanakupa tabu yale wanayoyasema juu yako, kwamba wewe ni majinun, wewe ni sahir, mchawi, mdawazimu, wewe ni kadhab, wewe ni kadha, wewe ni kadha. Wanamsema kwa lengo la kumkadhibisha na kumpinga. Allah anamwambia, anamliwaza mtume wake alayhi salatu wassalam, فإنهم لا يكذبونك, حقيقة واو هو كذبيش ويوي, ولكن الظالمين, لكن هاو مظالم, نعوذ بالله أن نكون منهم, بآيات الله وآيات الله yajhadun, wenye kupinga, wenye kataa, wanakataa, wanazipinga aya zake. Walaqad kudhibat rusulun min qabli, usijali, si wewe ni wa mwanzo, kuna waliokadhibisha kabla yako katika mitume. Fasabaru, wakawa na subira, si kukadhibishwa hata ukiudhiwa kitajwa hapo, subira. Fasabaru, Allah ana wasifu, anataja sifa zao. Wakawa na subira, wakasubiri. Ala ma kudhibu, juu ya ukadhibishaji. Wa udhu, na juu ya maudhi. Hatta atahum nasruna, mpaka ikawajia nusra yetu, nusra ya Allah ikawajia. Wala mubaddila likalimati Allah, na hakuna mwenye uwezo wa kubadilisha, wa kuibadilisha ahadi yake, maneno yake vile vile, kwa sababu nakusudia hapa intansurullaha yansurkum, haya ndio maneno ya Allah. Ukimnusuru atakunusuru, ukivumilia, ustahimilivu, subira, nusra yake itakuja. Hii haibadilishwi, hii ni sunna yake, hakuna anayeweza kuibadilisha. Allah subhanahu wa ta'ala anasema am hasibtum an tadkhulu aljanna walamma yatikum mathalu alladhina khalu min qablikum, mpaka hivi mnadhani mtaingia peponi? Hakadha, hivi hivi, hali ya kuwa hamjapata habari za wale waliotangulia kabla yenu. Usisinzie darasani. Hii ni miongoni mwa aya, usisinzie darasani mpaka mpate habari zao wale waliokuwa kabla yenu. Allah anasema massathum, waliguswa na albasa. Albasa ni hali ngumu sana katika maisha yao. Wadhara, na madhara makubwa waliyapata. Wazulzilu, wakapata zilzali, yani wamitikiswa kweli kweli katika imani zao, katika maisha yao. La ilaha illa Allah. Allah tuifanye, kwa sababu tusingeweza sisi. Naam, wallahi wezi. Wazulzilu, Allah ametumia lugha ya zilzali, mitetemeko. Kwa nini? Kwa sababu zilzali ikipiga, basi watu wanakosa amani, wanachanganikiwa. Kadhalika Allah yakul zulzilu, mpaka mtume mwenyewe, mtume wao anasema mata nasrullah, lini nusra ya Allah itakuja? Allah anasema ala, fahamuni jamani, eleweni, nusra yake haiko mbali, iko karibu. Ala inna nasrallahi qarib. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema la mubaddila likalimati Allah, ukimnusuru atakunusuru. Haya ndio maneno yake. Umeelewa maksudio la aya? Maksudio la aya, yani ukimnusuru atakunusuru. Hii maana ndio ilikuja katika maneno yake. Haya maneno hayabadilishwi, na lengo lilokuja ndani yake kadhalika litatimia. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin, na wewe Muhammad ilikujia tayari, ulikushakujia katika habari za mitume waliotangulia kabla yako, usiwe na wasiwasi. طيب 21 محل الشاهد يكون في محل الشاهد فصبروا ايوه صبر جو يماوذي وكذبشوا kisikia kwamba shekhi wewe tapeli, wewe ni mwizi, wewe ni kadha, wewe ni kadha, kumbuka hii aya. Fasabaru ala ma kudhibu wa udhu, udhu maudhi, wameudhiwa, wakawa na subira. Usiji ukapanda juu ya mimbar ukawasema waumini wako, kwa sababu umesema wewe unakula mali ya msikiti. Kuna siku moja muumini mmoja hapa alinifuata, anataka mimi nitangaze, shekhe tangaza mtoto wangu amepotea. Nikamwambia haifai, dini yetu hairuhusu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anafundisha kwamba hii misikiti imejengwa kwa ajili ya kumwabudu Allah, kusoma Qur'an, kumtaja, si kwa ajili ya biashara wala kwa ajili ya kutangaza vitu vilivyopotea wala. Kasirika akasema huyu ana maslahi sana msikiti, anakula mali ya msikiti. Allah msamehe. Baadaye nikapata taarifa tiba yake, dawa yake kuchukua Riyadhus Salihin na darsa baada ya kila swala, alafu ule mlango unaurudia kwa sababu yeye mpaka kumsema yani kutokujua dawa yake mfundishe kusomea umini ile hadithi qala sallallahu alaihi wasallam خلاص mtu kashaelewa alhamdulillah. وقال تعالى خذ العفو ايه مش تنغوليا شكمانا نا مسباها وامر بالعرف نا امريشا مما واعرب عن الجاهلين وفوز مجاهل واما ينزغنك من الشيطان نزغ اما ينزغنك انا سيما شيطاني اكيكشغلشا او اكيكولتيا نزغ معناه yake وسواسي anakuletea wasiwasi au anakuletea tashwishi au anakuletea shari fulani au anakuletea kitu chochote katika njia yake na vitu vyake dawa yake fasta'idh billah, jilinde kwa Allah, ujikinge kwa Allah kutokana na wasiwasi wake na shari zake. Innahu samii'un 'aliim, hakika yeye ni mwenye kusikia, 'aliim ni mjuzi. Subhana, هنا آية دليل ورد على الخوارج والمعتزلة أنباو ونكنو شهيد الصفة ونسيما الله حسكي ولا وحوسيم موجة كموجة هانا علم ونسيما هانا وجينجا. المعتزلة هاو مثبتشي الله صفة يليم. الأشاعرة ونمثبتشي صفة العلم lakini wanakanusha sifa ya kusikia, anasema la. Sasa Allah anasema fasta'idh billah, al-isti'adha ni kusema a'udhu billah, ewe Allah nilinde nikini, ha hakika yeye anakusikia, ni mwenye kusikia na vile vile ni mjuzi kwa yale unayoyasema na yanayojiri. Qala ibn Kathir Imaduddin إسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفداء إماد الدين دو لقب ياك جنلاك إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي إمتو دمشق دمشق نشام. قال كتك كتابو شاك تفسير طبعات يعني شافة يا أولاد الشيخ كنا مكتب جنلاك أولاد الشيخ نفكيري كشام سيريا. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم نكتك تابع التابعين ببياك من التابعين ببياك يلكوان كجان عمر بن الخطاب ألكو مولى أظن لابن الخطاب في قوله كتك قولياك خذ العفو. هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من علماء المدينة كتك في ينقوز مدينة أهل العلم من تفسيره قولك خذ أمره الله بالعفو الله من أمريشكم سماها والصفع عن المشركين نا وفوز وشركين 10 سنين ميككومي ثم أمره بالغلظة عليهم كيشا كم أمريشا أو مكالي جوياو. هي تفسير اختاره هذا ابن جرير أمي شقوه هي تفسير كتكهي آية الإمام محمد بن جرير الطبري إمام التفسير كتك وكتواك. طيب شرين نبيلي. وقال تعالى يسألونك عن الأنفال رفك ذاك ونقولي ذاك وصيانا للأنفال زيلا قويرا لمالي أنبازو زنتك وكتك فيتا حكم ياك وقواناجي واك. الله سبحانه وتعالى كما أنبيه متمياك صلى الله عليه وسلم قل الأنفال سيما هل سوال للأنفال لنقويرة لله وبيني فواك حكم ذاك خبر ذاك زنردك والله والرسول لم تمياك صلى الله عليه وسلم آتى الإسلامية هل سوال فاتقوا الله لكن يمشيني الله msije mkatofautiana mkagombana mkazozana kwa ajili ya mali. na kwa ajili ya hizi ngawira. Wa aslifu dhata bainikum mahallu shahid, na tengenezeni baina yenu, baina ya wale waliotofautiana miongoni mwenu, fanyeni sulh baina yao, wasije wakatoka nje ya njia iliyokuwa sawa. Wa atiu Allah wa rasulahu, namtiini Allah na mtume wake, in kuntum mu'minin, ikiwa kweli nyinyi waumini. Mahalu shahidi tumehitaji. 23. Qala ta'ala lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada, lilladhina, kwa wale ambao wamefanya mema, wa kumtii Allah, kumwabudu na kuzingatia mipaka yake, maamrisho yake, kujiweka mbali na makatazo yake, Allah atawalipa aljanna. Alhusna hapa ni pepo, razaqana Allahu aljanna. Na waziada, na kuna ziada pia, yani si pepo peke yake, kuna ziada. Wengi katika ahlu tafsiri min as-sahaba na matabi'in wametafsiri ziada an-nadharu ila wajhi Allah, ni waumini kuona uso wa Allah kwa macho yao yaliokuwa katika nyuso zao, fil janna. Nasema hivi wazi kwa sababu ya aqidatu salaf, hii lugha inawachukiza ahlul ahwa wal bid'a ambao wanaikataa hii sifa, lakini sisi tunaitakidi ya kwamba waumini watamuona Allah, watauona uso wake ndani ya pepo kwa macho yao. Wao wanasema hapana, haiwezekani. Wewe angalia macho yako, wewe jaribu kutizama jua, sijui sekunde kadha unaweza ukapoteza ukakosa macho yako. Vipi utaweza kumtizama nuru ya Allah ambaye uso wake ni nuru kwa macho ya kawaida yake? Tutawaambia hali ya dunia haifanani ya hali ya akhira. Alafu na wewe akili yako imeishia katika sehemu fulani, katika upeo fulani. Kwa hiyo mambo ya ghaib ambayo wewe huyajui yaache. Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi kwa mambo ya ghaib, anathibitisha ndani ya Qur'an. Wewe unakanusha, wewe ni nani? Naam. Wala yarhaqu wujuhahum qataru wala dhilla, wala hawaumini ndani ya pepo nyuso zao hazitapatwa na qatarun, vumbi, wala dhilla, wala udhalili ndani ya pepo, tofauti na ahlun nar. Vumbi, kuna vumbi ndani ya jahannam litapiga nyuso za kufar na watu wa moto, na vile vile katika nyuso zao kuna udhalili. Ama waumini ndani ya pepo, Allah subhanahu wa ta'ala amejalia nyuso zao zina nuru, na zitakuwa katika hali ya kung'aa, na katika bashasha, na katika khairi, na katika na'im, neema kubwa sana. Allahumma nas'aluka min fadlika. Ulaika ashabul janna, hakika hao ndio watu wa pepo. Hum fiha khalidun, wataishi ndani yake milele na moja kwa moja, hawatoki abadan. Mimi naona tunaishi hapa leo, au unaonaje? Ha? Allahu Akbar. Ha? Endelea. Wata wajibu. Yatosha faka. Hizi simu ngizima tayari.